Ta idą niedziela handlowa jest i ja jestem w Media Expert. Marian, ale to ty do mnie dzwonisz. No widzisz, ja dzwonię, ja robię zakupy, wszystko na mojej głowie. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca. Jest 18. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis. O debatę samorządową apeluje do liderów ugrupowań startujących w wyborach Robert Biedroń z Lewicy. Rygorystyczne rozwiązania dotyczące jakości kształcenia mają się znaleźć w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Rosjanie twierdzą, że nie dostali od Amerykanów ostrzeżeń o potencjalnym zamachu w Moskwie. Robert Biedroń apeluje do liderów wszystkich ugrupowań startujących w kwietniowych wyborach o debatę samorządową. Porozmawiajmy o naszej wizji samorządu, o tym, jak ma wyglądać Polska po 7 kwietnia. To się należy Polkom i Polakom, wzywał w Poznaniu polityk Lewicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w środę o 20 w TVP odbędzie się przedwyborcza debata kandydatów na prezydenta stolicy, a walczący o reelekcję przedstawiciel Platformy Obywatelskiej zaapelował o udział w głosowaniu. Podkreślał znaczenie wyborów samorządowych. Te wybory mają absolutnie fundamentalny charakter. Ten drugi krok jest niesłychanie potrzebny, dlatego że samorząd musi być silny. To tutaj zapadają decyzje, które są najbliżej obywatelek i obywateli. Dlatego przez te ostatnie 2 tygodnie kampanii będziemy przez cały czas przede wszystkim mobilizować warszawianki i warszawiaków i właściwie wszystkie Polki i Polaków do tego, żeby wzięli udział w tych wyborach 7 kwietnia. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 21 kwietnia. Nieuczciwe uczelnie nie będą mogły działać od przyszłego roku akademickiego, przekazał minister nauki Dariusz Wieczorek. Ma to być efekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Minister powiedział, że patologia, do której doszło w Collegium Humanum, to wierzchołek góry lodowej, bo jest wiele tego typu instytucji, które nie powinny funkcjonować. Jeżeli przyjmiemy rygorystyczne rozwiązania dotyczące jakości kształcenia, to przywrócimy również autorytet dla dyplomów wyższej uczelni, obojętnie czy prywatnej, czy publicznej, ale to oczywiście będzie bolało, bo należy się spodziewać, że wiele z tych 350 uczelni wyższych, które dzisiaj w Polsce funkcjonują, po prostu przestanie mieć rację bytu i przestanie istnieć. W sprawie Collegium Humanum trwa śledztwo prokuratury. Dotyczy handlu dokumentami potwierdzającymi ukończenie studiów MBA. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił w Markowej rodzinę Ulmów i innych Polaków niosących pomoc Żydom w czasie okupacji. 19 osobom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o rodzinie Ulmów wręczył krzyże oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. Mimo tego, że w Polsce za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej groziła kara śmierci, podkreślam jeszcze raz, kara śmierci, tak jak nigdzie w Europie Zachodniej, w krajach okupowanych przez faszystowskie Niemcy, było około 1 000 000 Polaków, którzy tą pomoc swoim żydowskim współobywatelom, pobratymcom, sąsiadom nieśli. Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony m.in. postulator w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów, ksiądz Witold Burda. Rosjanie twierdzą, że nie dostali od Stanów Zjednoczonych żadnych ostrzeżeń o potencjalnym ataku terrorystycznym w Moskwie. Takie informacje przekazał rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Novosti ambasador rosyjski w Waszyngtonie Anatolij Antonow. Na początku marca amerykańska misja dyplomatyczna ostrzegła przebywających w Rosji Amerykanów, aby unikali dużych zgromadzeń w związku z doniesieniami, że ekstremiści mają poważne plany obrania za cel dużych zgromadzeń w Moskwie. Amerykańskie media informowały już o tym kilka tygodni temu. Amerykanie twierdzą też, że na początku tygodnia Władimir Putin zlekceważył ostrzeżenia Waszyngtonu. Miał powiedzieć swoim służbom, że informacje o możliwym zamachu przekazane rosyjskiej ambasadzie w Waszyngtonie to prowokacja i jawny szantaż. Teraz ambasador Rosji w Waszyngtonie twierdzi, że nie otrzymał od Amerykanów żadnych informacji. Anatolij Antonow uznał też w rozmowie z rosyjską agencją RIA Nowości, że współpraca między Waszyngtonem a Federacją Rosyjską w walce z terroryzmem została zniszczona i to nie z powodu Moskwy. Na temat zamachu w Moskwie wypowiedziały się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris i rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson. Obie podkreśliły, że nie ma żadnych dowodów na to, że za atakiem w sali koncertowej pod Moskwą stoi Ukraina. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W kościele katolickim Niedziela Palmowa. W świątyniach duchowni święcą palmy, które mają symbolizować triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przepiękna tradycja, pielęgnowana. Nasza palma skromna, ale święcona już jest wielokrotnie. Ta Niedziela Palmowa to jest taki wyjątkowy, wzruszający dzień. To jest piękny symbol i polska tradycja. I odkąd mam małe dzieci, tym bardziej jeszcze wracamy do tych tradycji i staramy się, żeby tutaj w każdą Niedzielę Palmową, żeby być, to jest taki symbol właśnie no tej nadziei na nowy rok. Kolorowe są,

KS Jastrzębie. To druga tercja, jest 0-0. Pierwsza tercja w Oświęcimiu. Tam Unia również remisuje z GKS-em Tychy 0-0. Przypomnę, w obu parach jest 3-1 dla GKS-u i dla Unii. W siatkarskiej plus lidze dziś 3 mecze, dopiero jeden za nami. W 5 setach rozstrzygnęło się spotkanie w Lublinie. Bogdanka Luk 3-2 pokonała AZS Indykpol Olsztyn. Rozpoczęło się już spotkanie Ślepska Suwałki z Jastrzębskim Węglem, oczywiście z mistrzem kraju, i pierwszy set dla mistrzów do 18. W drugim prowadzi Ślepsk 4-3. Przed nami o 20:30 mecz Aluronu Warty, Zawiercie z PGS Krom Bełchatów. A teraz informacje kolarskie. Zakończyła się Volta Ciclista a Catalunya, czyli wyścig dookoła Katalonii. Wygrał go Tadej Pogacar w pięknym stylu, ponad 3,5 minuty przewagi kolarza ze Słowenii nad Mikelem Landą. Trzeci był Egan Bernal. No i również klasyk, jeśli chodzi o kolarstwo, czyli taki jednodniowy wyścig. No i fantastyczna ucieczka Matsa Pedersena, Duńczyka, i Holendra Mathieu van der Poela, mistrza świata. No i na finiszu, no jakby nie było, Pedersen to typowy sprinter, więc dzisiaj Pedersen górą i to dla niego ten klasyk. A skoro jesteśmy przy kolarstwie, no to tutaj łącznikiem tych dwóch sportów z narciarstwem alpejskim jest nasz redakcyjny Nestor Henryk Sytner. I Heniu zajął się sprawami właśnie narciarskimi, bo tak jak w skokach narciarskich sezon już za nami, tak również Alpejczycy już zakończyli i mogą myśleć o wycieczce w ciepłe kraje. Za nami kolejne konkurencje finału Alpejskiego Pucharu Świata. W Zalbach najpierw wystartowali zawodnicy do Supergiganta. Prym wiedli Szwajcarzy. Na trudnej trasie najszybszy był Stefan Rogentin, który wyprzedził swojego rodaka Loika Meliarda o 0,03 sekundy. Ale nie oni zdobyli małą kryształową kulę w łącznej klasyfikacji Supergiganta. Już wcześniej zapewnił ją sobie kolejny Szwajcar Marco Odermatt, który wyprzedził Vincenta Kretschmayera z Austrii. Zacięta była rywalizacja w Supergigancie Pań. Szkoda, że nie zobaczyliśmy znów na starcie Maryny Gąsienicy Daniel, która w tegorocznym cyklu Pucharu Świata zajęła 35. miejsce w Supergigancie. W Zalbach wygrała specjalizująca się w snowboardzie Czeszka Ester Ledecka. Przypomnę, że sprawiła ona wielką niespodziankę, gdy w 2018 roku zdobyła w Supergigancie złoty medal Igrzysk w Pjongczangu. Wtedy było to jej pierwsze alpejskie podium. W Zalbach wygrała już 4. pucharowe zawody, wyprzedziła Włoszkę Federikę Brignone i Norweszkę Kajzę Wikhoff. Szwajcarka Lara Gut-Berami znalazła się wprawdzie dopiero na 7. miejscu, pojechała pół sekundy wolniej od Czeszki, ale pozwoliło jej to na zdobycie 5. w karierze małej kryształowej kuli za Supergigant. Wyprzedziła Federikę Brignone z Włoch i Amerykankę Michaelę Schifrin. Wielkim zainteresowaniem cieszył się w Zalbach wczorajszy zjazd kobiet. Start z wysokości 1830 metrów, bardzo szybka trasa, 36 bramek kierunkowych. Kilka razy zawody trzeba było przerywać z powodu bardzo silnego wiatru. Cieszyli się widzowie, bo wygrała Austriaczka Cornela Hitter i dzięki temu zapewniła sobie małą kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji zjazdu. Pokonała wielką faworytkę tej konkurencji, Szwajcarkę Larę Gut-Berami, która już wcześniej zapewniła sobie końcowy triumf w Pucharze Świata, a w zjeździe była dopiero 17. Dzisiejszy zjazd mężczyzn został odwołany z powodu wiatru i opadów śniegu. Już wcześniej małą kryształową kulę w zjeździe zdobył Marco Odermatt. O czym mówił Henryk Sytner. Tak, tęsknimy za obozami taneczno-narciarskimi. Zapisujemy się, tak, jeżeli zostaną wznowione, my jesteśmy pierwsi na liście. Tak jest. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy wiosłować przez Atlantyk łodzią wiosłową. Jest z nami Piotrek Pawelec. Cześć, Piotr. Cześć, witam Państwa. W końcu będziesz mógł pogadać, bo 2 miesiące chyba w ciszy. No zdecydowanie. Rozmowa tylko ze samemu ze sobą i z otaczającą przyrodą. Także tutaj dużo rybek było moimi rozmówcami. No dobrze, to pociągniemy Cię zaraz za język, a teraz jeszcze Iggy Pop, Strung Out Johnny. Open up, okay. Get out of here, Iggy. show, you're strung out, Johnny, and you can't get away, you're strung out, Johnny, and now it's time to pay. You're strung out, Johnny. You're strung out, Johnny. Ronnie said to Donnie, sell bad boys food. Dump him like a hero. Forgotten soon, I'm strung out, mommy, and I can't get away, I'm strung out, mommy, and now it's time to pay. Osiemnaście minut po godzinie 18:00, trzecia strona medalu trwa, a teraz udamy się w poszukiwaniu przygód, i to takich przygód, no jakby to powiedzieć, hardkorowych. Spod znaku ultra. Uch, to się będzie działo. Piotr Pawelec jest z nami, wioślarz, drodzy państwo, wioślarz, który, uwaga, przepłynął Atlantyk łodzią wiosłową. Naprawdę. Naprawdę. Zgadza się, jestem tutaj, udało się dotrzeć szczęśliwie w jednym kawałku. Skąd, dokąd płynąłeś? Jak długo? Wyprawa była podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap z Portugalii na Wyspy Kanaryjskie. Zajęło mi to 21 dni, po czym na Wyspach Kanaryjskich zarządziłem sobie postój celem uzupełnienia zapasów i pozwiedzania oczywiście, no bo to jak już się płynie i płynie w taką podróż, no to nie samym oceanem człowiek żyje, tylko warto coś zobaczyć. I po dwóch tygodniach wystartowałem w drugi, ten właściwy etap, czyli z Kanarów, konkretnie z Gran Canaria, w kierunku Karaibów. Drugi etap zajął mi 79 dni, co łącznie dało 100 dni na oceanie. Coś niesamowitego, 3 tygodnie wiosłowania, ale bo tak jak sobie wyobrażam, bo jestem i byłym wioślarzem, można powiedzieć, że to zostaje w głowie, i żeglarzem. Pod żaglami się płynie non-stop. A da się wiosłować non-stop? Czy to jednak robisz sobie jakieś wachty, praca, odpoczynek? Jak to wygląda? Jak wygląda organizacja życia na pokładzie? Organizacja życia wygląda w ten sposób, że budzę się mniej więcej o 4-5 rano, czyli jeszcze kiedy jest chłodno, i przyrządzam sobie pierwsze śniadanko. Ale jak wygląda przyrządzanie śniadanka na łodzi, którą wiosłujesz? Bo dodajmy, że to nie jest odsłonięta łódź, prawda? Zgadza się. Łódź jest wyposażona w kabinę, a w kabinie mamy, że tak powiem, część nawigacyjną i część kambuzową. Część kambuzowa składa się z malutkiej jednopalnikowej kuchenki turystycznej, w której podgrzewam wodę i zasypuję ją przeważnie liofilizatami, czyli suszonym pokarmem. Pyszne. Pyszne, także do wyboru makaron, jajecznica, makaron, kasza. I co dalej? Tak to wygląda. Czyli jesz śniadanie i łapiesz się za wiosło. Tak, jem lekkie śniadanie, łapię za wiosło i mniej więcej do godziny 11 robię pierwszą sesję. Pierwszą sesję wioślarską, po czym na zewnątrz robi się tak gorąco. Tak jak sprawdzałem, to temperatura sięgała nawet 45 stopni, także między 11 a 14 bądź 15, w zależności od dnia, robię przerwę. Miałeś siestę. No tak, mam siestę, otwieram okienka, robię przeciąg, oczywiście jeżeli pogoda pozwoli, no bo z tymi warunkami na oceanie też jest różnie. Po czym rozpoczynamy wieczorną sesję wioślarską i tak w zasadzie do ciemnej nocy wiosłuję. Jakie miałeś dzienne przebiegi? Jak to wyglądało? Ile mogłeś pokonać? Jaki dystans? Dobra, musimy się na jedno umówić. Wiosłowanie łodzią wioślarską to jest trochę, jak sam wiesz, wiosłowałeś wcześniej, no to można porównać to do wiosłowania kamperem. Czyli tak naprawdę jesteś bardzo uzależniony od warunków atmosferycznych. Stąd wioślarze pokonują w zasadzie tylko jedną trasę, przeważnie jedną trasę z Kanarów na Karaiby, która wiedzie, że tak powiem, w wiatrach pasatowych, czyli to są takie pewne wiatry, które generalnie jakby się nic nie robiło, to rzucając cumy na Kanarach, te wiatry zepchają cię w kierunku Karaibów. Także jest tego wiosłowania sporo, ale głównym czynnikiem napędowym jest tutaj wiatr i prądy morskie. I ile na dobę wychodziło mniej więcej? No, średnią prędkość miałem 1,7 węzła, czyli jak był dobry dzień, to byłem w stanie zrobić 40 mil. Piotrek, przygody, bo na pewno cię spotkały podczas twojego rejsu. Tak, no przede wszystkim spotkałem, zaprzyjaźniłem się, tak jak wspomniałem wcześniej, z wieloma rybkami, których na oceanie jest cała masa. Skakiwały ci na... Tak. Pokój. Są latające ryby. Latające ryby potrafią nawet tak kilkadziesiąt metrów przelecieć sobie w powietrzu, po czym wskakują z powrotem do wody. Ale... Albo na patelnię. Tak, albo na patelnię, ale najciekawszym, co zapamiętałem, była z pewnością ryba mahi-mahi. Jest to taki typowo atlantycki gatunek, która ewidentnie uciekała przed jakimś drapieżnikiem i wyskoczyła z wody, a za nią wyskoczył rak i nie złapał ją w powietrzu. Także to naprawdę... No żywo. I tego dnia jednak stwierdziłem, że nie będzie kąpieli w oceanie, tak? Tak, wtedy zacząłem, bo łódka wiosłowa ma to do siebie, że podczas płynięcia dno obrasta i od czasu do czasu trzeba właśnie wejść do wody i oskrobać to dno. I po takiej scenie już stwierdziłem, no to chyba sobie daruję, nigdzie mi się nie spieszy. Sztormy? Takich sztormów typowo żeglarskich nie było, ale był dosyć taki mocny, silny wiatr wraz z 3-metrową falą, co dla mojej 6-metrowej łódki było nie lada wyzwaniem. No, powiem szczerze, dostałem ostro popalić. Połamałem dwa wiosła, jedna fala wtargnęła mi do kabiny, zalewając śpiworek i podusie, co było dla mnie największym dramatem. Bo takie małe rzeczy, jeżeli jest się samemu rozbijają na oceanie, emocjonalnie. Tak, rozbijają emocjonalnie. Także to było takie dosyć wybuchowe wydarzenie. Ale rozumiem, że miałeś zapasowe wiosło. Tak, miałem zapasowy komplet wioseł, także bardzo się cieszę, że udało, że pękło mi i lewe, i prawe wiosło. Dzięki temu dopłynąłem na zapasowym komplecie. A jakby pękły te zapasowe? No to wtedy jedziemy z dryfem i budujemy żagle. Powiedz mi, jak się czułeś, jak już dobiłeś do Martyniki? Co to jest za uczucie po 100 dniach w samotności, kiedy jedyną osobą, no bądź co, bądź inteligentną, jesteś sam ze sobą, więc nie nudziłeś się na pewno, no ale jednak pewnie chciało się z kimś pogadać. Chciało się z kimś pogadać, ale tylko jeszcze dodam wcześniej, że podczas samego płynięcia prowadziłem bloga, bo miałem telefon satelitarny, który umożliwiał mi właśnie pisanie wiadomości, co pod koniec takiego dnia samemu ze sobą było tak, pomagało mi wyrzucić te wszystkie emocje z siebie, które tak naprawdę się tam bardzo kumulowały w człowieku. Natomiast po dopłynięciu przeżyłem totalny szok, no bo co, już? Koniec? Ale jak? Co ja teraz będę robił? Polska ekipa na Martynice zorganizowała mi naprawdę świetne i bardzo ciepłe przyjęcie, za co chciałem serdecznie podziękować. O czym masz być, że co zjesz, jak już zostaniesz na suchym lądzie? Hamburgera średnio wysmażonego. Czekał? Czekał, tak. Z ananasy? Tak. Wieczorem zorganizowaliśmy wieczór kapitański i było naprawdę, naprawdę przebojowo. Piotrek, powiedz jeszcze, jak to się stało, że ty się porwałeś na taką przygodę? Dowiedzieliśmy się, że jesteś człowiekiem z Podkarpacia, a ruszyłeś przez Atlantyk. Wszystko zaczęło się od wycieczki rowerowej. Tak naprawdę podczas wycieczki rowerowej wzdłuż kanału Żerańskiego zobaczyłem wioślarza wiosłującego na skifie. Skif to jest taka jednoosobowa mała łódź wioślarska. I tak się zatrzymałem, mówię, wow, muszę tego spróbować. No i potem już poszło. Zapisałem się do klubu wioślarskiego, gdzie przewiosłowałem bodajże 2 lata. I tam poznałem wioślarkę, która uprawia wioślarstwo turystyczne, którą chciałem serdecznie pozdrowić. Pozdrawiam cię, Mario. I wtedy zdecydowałem się na budowę własnej łodzi wioślarskiej. I z tym tematem zgłosiłem się do słynnego warszawskiego szkutnika Adama Hemerlika, który pomógł mi wybudować pierwszą turystyczną łódź wioślarską, do której mogłem zapakować namiot, śpiworek, trochę jedzenia i pływać po Polsce, generalnie po wodach śródlądowych, gdzie tak przez 2 lata pływałem i stwierdziłem, muszę płynąć. Jednak za małe fale tak, są na za małe fale, muszę spróbować czegoś więcej, no i wtedy padł pomysł, dobra, robię ocean. No, nie Bałtyk, niech wiesz, nie ma tylko, nie ma. Tylko wiesz co, Darek, tak się zastanawiam, musimy o to zapytać Piotrka, no i co teraz? Przepłynąłeś Atlantyk i co, i popłyniesz teraz swoją łodzią z wiosłami wokół świata? Jakie masz marzenia, plany, wyzwania? Odnośnie tej łódki, myślałem, żeby popłynąć, bo łódka generalnie 2 kwietnia będzie już z powrotem w Polsce, gdyż została nadana kontenerem z Martyniki. I plan jest taki, by popłynąć Wisłą do Bałtyku i dalej przeprawić się przez Bałtyk i może zrobić szwedzkie szkiery. Tam jest dużo fajnych małych wysepek, gdzie można by się pokręcić. Aczkolwiek trzeba mieć też świadomość tego, że Bałtyk jest niezwykle wymagającym akwenem i tak jak na oceanie wiatry są sprawdzone i wieją przeważnie w rufę, przynajmniej tą trasą, którą płynąłem przez Atlantyk, tak na Bałtyku pogoda jest bardziej nieprzewidywalna. Ale rekinów nie będzie. Nie, no nie będzie, to prawda. To prawda, ale woda zimna nie zachęca do kąpieli. Także jest plan z pokonania Bałtyku, aczkolwiek no, trzeba się bardzo wstrzelić w pogodę. Ile trwały przygotowania? Powiedziałeś rok razem z konstruowaniem łodzi, pewnie formalności i tak dalej. To jest kupę roboty. Tak, rok czasu od zakupienia projektu do wyprawy tak naprawdę, do ruszenia z miejsca. I na zakończenie mówiłeś nam tutaj przed wejściem na antenę, że nogi ci odmówiły posłuszeństwa, jak już dopłynąłeś do celu. Tak, po wyjściu z łódki praktycznie się wywróciłem, bo nogi były przyzwyczajone do robienia głównie przysiadów, a wszystkie mięśnie stabilizujące, te poboczne, no zanikły po 3 miesiącach. Piotr Pawelec, śmiałek, który przewiosłował Atlantyk. Wielkie gratulacje, Piotrek, i zapraszamy cię, jak już wiesz, przepłyniesz przez Bałtyk. Obiecaj, że przyjdziesz. Obiecuję, że przyjdę, a jeszcze tylko chciałem pozdrowić, jeśli mogę, całą moją rodzinę, ekipę Szkutni po godzinach, wszystkich przyjaciół, a w szczególności moich 2 siostrzeńców, Tymka i Grzesia. Pozdrawiamy serdecznie. Tymek i Grzesiek, idź się w ślady wujka. Piotr Pawelec był gościem 3 strony medalu. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je. Yeah. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, halo. Bardzo cieszy dzisiejsze trzecie miejsce Olka z Niszczoła, no i wcześniejsze również. Jak także miejsce piąte Piotrka Żyły. Jest nadzieja, że przyszłoroczny sezon skoków narciarskich będzie wyglądał nieco inaczej, ale w przyszłym sezonie liczę bardzo na to, że zniszczą stanie na najwyższym podium i będziemy mieli podobnie takiego mistrza w jego osobie jak w Adamie Małyszu czy Kamilu Stochu. No, śmiałe życzenia, śmiałe marzenia bym nawet powiedział naszego słuchacza. To może być trudne, ale czemu nie? Zmieniamy realia, odkładamy wiosło Darku i chwytamy za rakietkę. Paletkę. Rakietę. Rakietkę. W kometkę. Dobra. W każdym razie, przez ostatnie kilka dni w Warszawie, w hali Wilanowskiego Ośrodka Sportu, zawodniczki i zawodnicy z całego świata rywalizowali w turnieju Orlen Polish Open w badmintonie. To zawody rangi International Challenge, nie najwyższej, ale z udziałem wielu przedstawicieli czołowej setki światowego rankingu. W niedzielnych meczach decydujących o medalach reprezentantów Polski zabrakło. Najlepiej z biało-czerwonych spisały się deblistki. Kornelia Marczak i Paulina Hankiewicz dotarły do sobotniego ćwierćfinału, w którym przegrały ze szwedzkimi siostrami Sio. Grałyśmy na dobre zawodniczki ze Szwecji. Kornelia Marczak, wiadomo, zawsze chce się więcej. Myślę, że zagrałyśmy naprawdę dobry mecz, dwa sety prawie w 50 minut. Pobiegałyśmy, myślę, że jest powód do zadowolenia, ale wiadomo, zawsze się chce więcej. Paulina? No, generalnie jestem z nas zadowolona, bo gdzieś nie miałyśmy tutaj dobrego startu. Nie mogłyśmy gdzieś odnaleźć tutaj gdzieś naszej gry i tak jakby trochę się przyślizgiwałyśmy, w sensie jakby potrzebowałyśmy bardzo dużo czasu w poprzednich meczach, żeby gdzieś tam znaleźć tą swoją grę. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że teraz nam się udało zagrać. Uważam, że bardzo dobry mecz. Wiadomo, że szkoda, chciałybyśmy więcej, chciałybyśmy jeszcze więcej pobiegać, ale myślę, że na pewno jest to jeden z naszych bardziej udanych meczów, na pewno. Jak ocenicie ten wynik, czyli ćwierćfinał turnieju w Warszawie w kontekście takiej rangi sportowej? Jak duży to jest dla Was sukces, czy może zupełnie normalny wynik? Jesteśmy świeżą parą tak naprawdę, gramy ze sobą dopiero od września. Myślę, że jak na taki turniej, którym jest Polish Open, ćwierćfinał to jest już dość dobry wynik. Tak, jakby podpisuję się pod tym, to jest na pewno bardzo, bardzo dobry wynik dla nas. My teraz też bardzo dużo jeździmy, żeby gdzieś zdobywać te cenne punkty do rankingu i na pewno ten turniej nam ich doda. Przyglądałem się waszej grze na korcie, ale także zachowaniu i wyglądacie troszkę jak ogień i woda. Kornelia drobniejsza, za to bardzo dynamiczna, dużo w ruchu, dużo ciebie słychać także na korcie. I taki moment nawet często widzimy na badmintonowych kortach, gdy jest po akcji, to oba duety albo obu zawodników chodzą gdzieś po tym korcie, próbują odzyskać energię, no i na tego, który przegrał punkt, spoczywa zazwyczaj odpowiedzialność podania lotki. A ty pierwsza rzucasz się pod siatkę, zabierasz tę lotkę jeszcze w tym momencie, w którym Szwedka już chciała się po nią schylać. To jest gra psychologiczna, czy taka po prostu jesteś? Trochę taka jest. Jestem oczywiście trochę na zasadzie mały, ale wariat, ale oczywiście jeżeli Szwedkom ta gra zaczęła nie wychodzić, chciałam jak najszybciej zabrać lotkę, żeby ustawić się do kolejnej akcji, żeby nie miały jakby możliwości zrobić sobie przerwy, pozbierać myśli po nieudanej akcji. Myślę, że w niektórych momentach to wychodziło, no i taki był plan. Kornelia, jak powiedziałem, ogień, Paulina, woda w tym przypadku, spokojniejsza, więcej jakby zastanowienia nad tym, co się dzieje. Tak to wygląda z zewnątrz, jak ty się czujesz na korcie w duecie właśnie z małą, ale wariatką, jak usłyszeliśmy. No myślę, że tutaj no, moją rolą jest właśnie uspokojenie trochę tej gry, ale uważam, że wcześniej mi tego bardzo brakowało na zasadzie w mojej grze, żebym grała trochę szybciej, więc tego też mnie uczy trochę Kornelia. Czasami jeszcze się trochę gubię w tej prędkości, ale myślę, że się fajnie uzupełniamy, że jak jest ta potrzeba, to Kornelia przyspiesza. Ja jak widzę, że jest trochę za szybko, to staram się uspokajać tą grę, ale no zdecydowanie dużo mi to daje energii, jak gram z kimś, kto bardzo chce i jakby to pobudza i na pewno motywuje też na korcie. Z roześmianymi Kornelią Marczak i Pauliną Hankiewicz rozmawiał Robert Grzędowski. Darek, no to o jakim sporcie w końcu mówimy? No, badminton. Badminton? Nie, no żartujemy. Badminton, oczywiście. Badminton, wiemy oczywiście. Intergalactic planet, full steam. Sweet to be sour, too nice to be me. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Ace on Beam. Keep on rapping cause that's my dream. Change mode D for sticking to me. Beastie Boys to czasy naszej młodości, prawda, Darku? Prawda, chodziło się do stodoły na koncerty. No był, rzeczywiście, ciężko było zdobyć bilety na ten koncert. Ale raz miałem to szczęście, tak. Ty szczęściarzu, mi się nie udało. Zaraz będziemy sprawdzać, co dzieje się na tenisowym turnieju Miami Open, ale zanim o tym, to zerkniemy, jak wygląda sytuacja w półfinałowych spotkaniach w hokejowej ekstralidze. GKS Katowice prowadzi z GKS-em Jastrzębie 1-0 po dwóch tercjach. Właśnie zaczyna się trzecia. A Unia Oświęcim 1-0, także wygrywa z GKS-em Tychy po pierwszej serii. Tu zacznie się za moment tercja druga i gdyby takie wyniki utrzymały się i gdyby GKS wygrał i Unia swoje spotkanie również, no to spotkają się już w finale, bo to są spotkania numer 4, a numer 5, a gra się do 4 wygranych. Zarówno GKS Katowice, jak i Unia Oświęcim prowadzą po 3-1. No a teraz przenosimy się do Miami, gdzie trwa turniej, czy też dwa równoległe turnieje ATP i WTA w randze 1000. No i stałym bywalcem na trybunach i w strefie mieszanej tych zawodów jest Janek Pachlowski, którego uroczyście witamy na antenie. Halo, halo, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. No jak tam, pada dzisiaj w Miami, czy sucho? Chciałem właśnie rozpocząć od kwestii pogodowych, bo jednak w ostatnich kilkunastu godzinach to najwięcej o aurze mówiło się w przypadku turnieju Miami Open. Słuchajcie, piękne słońce, 26 stopni Celsjusza, myślę, że naprawdę dobre warunki, aby grać, ale to nie było takie oczywiste w piątek i przez część soboty. Z tego powodu bardzo dużo spotkań było przeniesionych, między innymi naszej Igi Świątek, ale to nie miało żadnego znaczenia dla Polki. Ona zresztą mówiła wczoraj na konferencji prasowej, że takie jest życie tenisistów. To ona spokojnie czekała, bo w Świątek, tutaj w piątek organizatorzy dosyć długo zwlekali z być może była szansa rozegrania przynajmniej jednego spotkania, ale to się nie udało, bo aura nie pozwoliła. Zresztą to było też zaskakujące, że ten mecz był tak długo przeciągany, bo żadne znaki ani na ziemi, ani na niebie mówiły, że to spotkanie będzie mogło się odbyć. Zostało przeniesione na sobotę i nasza zawodniczka zmiotła z kortu Włoszkę Georgii. Taka smutna rzecz, bo spotkanie rozgrywane było o godzinie 18 tutaj czasu lokalnego. Zresztą pokryło się też z meczem Huberta Hurkacza, dwóch naszych reprezentantów grało w jednym czasie, Iga skończyła wcześniej, mecz Hubiego był zdecydowanie bardziej zacięty, ale tutaj nawiązuje do tego, że mało jednak widzów było na trybunach. Przebijały się biało-czerwone flagi, ale wydaje mi się, że tacy kibice siły związane z aurą, no powinni tutaj większe liczby przyjść. Dzisiaj z Czeszką Noskową zagra nasza zawodniczka, bardzo znana dla niej, bo już trzeci raz grała, przegrała niespodziewanie w Australian Open, ale 2 tygodnie temu rewanż i zdecydowane zwycięstwo podczas Indian Wells. Dzisiaj trzecia tegoroczna konfrontacja z Czeską. Posłuchajmy, co przed tym meczem mówi nasza zawodniczka. Z jednej strony na pewno wiem, że to jest nowy turniej, nowa historia, inne warunki, więc to nie jest tak, że te mecze potoczą się tak samo, tak jak poprzednie, ale z drugiej strony korzystam z tamtych meczów, żeby właśnie ułożyć dobrą taktykę, żeby wiedzieć, co działało, co nie zadziałało i no, trzeba to tak w pewnym sensie zbalansować, bo też właśnie mówię, gramy z żywym człowiekiem, więc to nie jest tak, że tutaj kopiujemy to, co robimy na korcie. Ale każdy turniej jest nową historią, więc za bardzo się nie przywiązuję do tych poprzednich, choć na pewno trener też oglądając taktycznie przekaże mi te najważniejsze rzeczy, które na tych meczach się wydarzyły. No. Mówi przed dzisiejszym spotkaniem Iga Świątek. Hubert Hurkacz z Indian Wells wypadł bardzo słabo. Wczoraj wygrał z Aleksandrem Szewczenką w drugiej rundzie i posłuchajmy, co powiedział zaraz po tym spotkaniu. Na pewno ten mecz da mi dużo pewności siebie. Zawsze oczekuję od siebie, powiedzmy, walki, polepszania się, dobrej gry, więc jeżeli to będę realizował, to wtedy mam szansę wygrywać turnieje, więc tak naprawdę każdego dnia po turnieju w Indian Wells gdzieś całe dnie trenowaliśmy, przygotowywaliśmy się jak najlepiej do startu tego tutaj w Miami z całym teamem, także na pewno wykonaliśmy świetną pracę. Każdego dnia byliśmy najpierw w Tampie, w Saddlebrook i po wiele, wiele godzin dziennie graliśmy w tenisa, też przygotowanie motoryczne, później pracowałem z fizjoterapeutą, więc tak naprawdę od rana do wieczora cały czas coś się działo. Jutro Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie zagra z Amerykaninem Sebastianem Kortą. O czym informował Jan Pachlowski. Trzynaście minut zostało do godziny 19 i 13 minut zostało do zakończenia trzeciej strony medalu. Zwykle pod koniec naszej audycji zwiedzamy najlepsze ligi europejskie piłkarskie, ale że teraz mamy przerwę. Ale jest przerwa ligowa, tak na reprezentacyjne. Tak. Więc sprawdzimy, co słychać w reprezentacjach tych czołowych i zaczynamy od Die Mannschaft, od reprezentacji Niemiec. Kibice tej reprezentacji, do których zalicza się mówiący te słowa, cieszą się, bo Niemcy wreszcie pokazali, jak potrafią grać w piłkę i pokonali Francję, wicemistrzów świata, i to w Lyonie 2-0. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Erreichen kann, wir W reprezentacji Niemiec rewolucja na kilka miesięcy przed najważniejszym turniejem od lat. Nasi zachodni sąsiedzi będą bowiem gospodarzami Mistrzostw Europy. Nie wypada się skompromitować, tak jak na przykład na ostatnich dwóch mundialach. Selekcjoner Julian Nagelsmann zaskoczył wszystkich. Odstawił Leona Goreckę, powołał Toniego Krosa po 3 latach przerwy. Postawił na 6 debiutantów, zrezygnował z zawodników Bayernu Monachium czy Borussii Dortmund. Eksperci pukają się w głowę, ale w tym szaleństwie jest może metoda. Z meczów towarzyskich nie można wyciągać daleko idących wniosków, ale wczorajsze spotkanie z Francją może dać do myślenia. Niemcy wygrali w Lyonie 2-0. Co ciekawe, gol Floriana Wirtza padł w 7 sekundzie, ale nie był najszybszym w historii. Nie był nawet najszybszym tego dnia, bo ten najszybszy padł kilka godzin wcześniej w meczu Słowacja-Austria. Bramkę w 6 sekundzie spotkania w Bratysławie zdobył Christoph Baumgartner. 2 takie trafienia jednego dnia w blisko 150-letniej historii futbolu. To robi wrażenie. A wracając do meczu w Lyonie, Niemcy zagrali znakomicie. Przeważali, stwarzali sytuację i wygrali z wicemistrzami świata. Wynik w drugiej połowie spotkania ustalił Kai Havertz. Mieliśmy dużo przyjemności z gry. Cieszy nas zwycięstwo nad takim przeciwnikiem. Pozytywem jest również fakt, że każdy z graczy zna swoją rolę. To był niezwykle ważny mecz dla Toniego Krosa. Wydawało się, że gwiazda Realu Madryt karierę reprezentacyjną ma już za sobą. Tymczasem Kros wrócił i był najlepszy na boisku. Możemy być bardzo zadowoleni. To dla nas duży krok do przodu. Mecze towarzyskie to przecież ostatnie sprawdziany przed Mistrzostwami Europy. W naszym zespole doszło do wielu zmian i była niepewność, czy to zadziała. Przekuliśmy to w sukces i to nas cieszy. Następny sprawdzian Niemców we wtorek. Wówczas zagrają we Frankfurcie z Holendrami. W czerwcu czekają ich jeszcze towarzyskie spotkania z Ukrainą i Grecją. W Mistrzostwach Europy przyjdzie im się zmierzyć ze Szkocją, Węgrami i Szwajcarią. Rewolucja Juliana Nagelsmana nie była jednak jedynym szokiem. Okazało się bowiem, że po 70 latach drużyny nie będzie już ubierała doskonale nam znana firma niemiecka, a równie dobrze nam znana firma amerykańska. Wydarzenie bez precedensu. Niemcy mają jeszcze 3 lata, by przyzwyczaić się do tej nowej rzeczywistości. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Koniec świata, Darek. A propos tej ostatniej informacji, nigdy bym się tego nie spodziewał. No tak. No a teraz Włochy, bo Włosi wykorzystują przerwę w rozgrywkach na mecze towarzyskie reprezentacji. We czwartek w Miami wygrali z Wenezuelą 2-1, a dziś wieczorem zagrają w Nowym Jorku z Ekwadorem. Trener Spalletti przygotowuje drużynę, która w Niemczech będzie bronić tytułu Mistrza Europy. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare. Selezjoner przejął drużynę 7 miesięcy temu po niespodziewanej rejteradzie Roberta Manciniego i wywalczył awans do finałów Euro z drugiego miejsca po bezbramkowym remisie z Ukrainą. Pierwsze zajęli Anglicy, którzy Włochów wyraźnie dwukrotnie ograli. Włosi po zdobyciu Mistrzostwa Europy 3 lata temu grają słabo. Znów nie wystąpili na mundialu. Luciano Spalletti przystąpił do budowy drużyny, która będzie w stanie stawić czoło europejskim potęgom. W meczu z Wenezuelą eksperymentował z ustawieniem, by w drugiej połowie powrócić do klasycznego 4-4-3, bo eksperyment się nie udał. Po meczu Spalletti powiedział, że Wenezuela to dobra i twarda drużyna. W tym meczu byliśmy kilka razy w kłopotach, ale przez długi czas to my prowadziliśmy grę i to tak jak trzeba. W sumie jestem z postawy drużyny zadowolony. Przeprowadziliśmy wiele dobrych akcji i stworzyliśmy wiele okazji bramkowych. Obie bramki strzelił Retegi, który gra w Squadra Azzurra, bo jego dziadkowie to Włosi, a w reprezentacji Argentyny konkurencja jest zbyt duża. Gazeta dello Sport podsumowała mecz: cóż za męczarnia, ale Retegi daje nadzieję. Spalletti powiedział, że trzeba poświęcić bardzo wiele pracy taktyce i płynności gry. Italia w finałach Euro zagra w trudnej grupie z Hiszpanią i Chorwacją. Nie wiadomo, czy w Niemczech zagra stoper Interu i reprezentacji Francesco Acerbi. Tydzień temu po meczu Inter-Napoli Juan Jesus, obrońca Neapolitańczyków, oskarżył go o rasizm. Acerbi miał mu powiedzieć: zabieraj się, jesteś tylko czarnuchem. A Czerwi twierdzi, że użył powiedzenia zrobię cię na czarno, czyli stłukę cię na kwaśne jabłko, a Jezus się przesłyszał. W związku z oskarżeniem Czerwi nie poleciał z reprezentacją do Stanów Zjednoczonych. Może już jutro wyrok wyda Trybunał Związku Piłkarskiego. Jeśli uzna, że Czerwi użył słów rasistowskich, piłkarza może czekać bardzo długa dyskwalifikacja, automatyczne wyrzucenie z reprezentacji, a także zwolnienie z pracy w Interze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nieprzyjemne incydenty w reprezentacji Włoch. W reprezentacji Hiszpanii na szczęście nie słychać o takowych. Raul. Hiszpania przygotowuje się do występu w niezbyt łatwej grupie B na Euro 2024 z Włochami, Chorwacją i Albanią. W piątek na Stadionie Olimpijskim w Londynie test mecz z Kolumbijczykami nie poszedł za dobrze. Hiszpania 0, Kolumbia 1 po asyście Luisa Diaza i golu Daniela Munoza. Kadra La Roja ma w historii tylko jedno zwycięstwo z Los Cafeteros. To na 4 spotkania. Kolumbijczycy w dodatku ostatnio nie przegrali żadnego z 21 meczów. Bolesny piątek w Londynie. Tak występ Hiszpanów podsumowuje Marka i wylicza, że trener Luis de la Fuente sporo eksperymentował z Davidem Rają w bramce, Danim Vivianem na środku obrony, a także z Pedro Porro na prawej obronie. Ten ostatni to jednak pewna przyszłość na tej pozycji w kadrze Hiszpanii. W drugiej połowie szanse dostali przeżywający swoje 5 minut piłkarze Barcelony, Lamine Yamal i Pau Cubarsi. Ten drugi zadebiutował w kadrze. W marce pisze się też o Brahimie Diazie, który zadebiutował z kolei w reprezentacji Maroka. Jeszcze niedawno wydawało się, że as królewskich będzie grał dla Hiszpanii, ale komunikacja na linii Luis de la Fuente Brahim Diaz chyba szwankowała i ostatecznie zaliczył 87 minut w wygranym 1-0 spotkaniu z Angolą. Dla Hiszpanów to spory szok. Urodzony w Maladze pomocnik grał przecież w kadrze La Roja do lat 17, 19 i 21, a także ma jeden występ w pierwszej reprezentacji. Hiszpanie po ostatnim weekendzie nie mają najlepszych nastrojów, a we wtorek w drugim towarzyskim meczu łatwiej raczej nie będzie, bo rywalem Brazylijczycy. Canarinhos wczoraj pokonali Anglików na Wembley 1-0, a jedynego gola strzelił Endrick. Przyszła gwiazda Realu Madryt, określany w kraju kawy nowym Pele. Do królewskich trafi w to lato, zaraz po swoich 18 urodzinach. Fani Realu już teraz mogą jednak zobaczyć, jakiej klasy piłkarz niebawem zasili ich szeregi. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Kto nie widział wczoraj Canarinhos na Wembley, niech żałuje, ale to by było już na tyle w trzeciej stronie medalu. Tej dzisiejszej Elżbieta Różycka, Olga Szućko, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy za tydzień w wielkanocną niedzielę. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba? Nie wiem sam, jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem, kolejny raz tak bardzo proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie, bo sam już namieszałem dość. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, puste pokój, puste szkło. No co się czepiasz, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć, od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, ja już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz, co ja mam w sobie.